Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. 16 травня у Полоцкім музеі беларускага кнігадрукавання адбылося чарговае ўганараванне літаратурнай прэміі «Гліняны вялес». Прэмію ў 1993 годзе заснавала таварыства вольных літаратараў. І з таго часу штогод аргкамітэт «Глінянага вялеса» вызначае лепшую беларускамоўную мастацкую кнігу года. Гэтым разам керамічны стот апекуна мастацтва дастаўся славутаму беларускаму празаіку Віктару Касько за раман «Бунт незапатрабаванага праху». Як патрабуе традыцыя, адразу па атрыманні ўзнагароды лаўрэат выступіў з адмысловай інаўгурацыйнай прамовай. Для мяне гэты «Гліняны вялес» вельмі дарагі. Чаму? Па-першае, дзяцінства было та гліняная, гаршочная, бісковая, гладышковая, обливное. Мне нават шкада того часу, калі на базарах стояли горшки горами. И я сумую, приходячи на базар, на рынок, в Мазыры, в Каленковичах, что все это одышло, все это стало артефактом, сувениром и еще нечем. Про то, что еще мне чему особливо дорого, это то, что отбывается на Витебской земле, на Полоцчине. На великий жаль, мне до этого не доводилось быть тут. Нек маршруты пролегали не там. И пролегали мо и не тому, что маршруты пролегали. Я с вельми великой повагой отношусь до Витебщины, до Полоцчины, старожитной, славутой, слынной, богатой историей, богатой людьми. Сам я с Каленковицкого, Полесья, Гомельского, где, сдается, нема и истории. Я заиздрошу, поважаю, раўную, з вялікай сімпатыяй адношуся менавіта да зямлі полацкай, да таго, колькі яна дала славутых сыноў нашай Беларусі. А з маёй кніжкай «Бунт» — это не запатрабаванага праху. Кніжка напісана амаль 15 гадоў таму назад. Як і ўсё іншае, што друкавалася недзе ў перыёдыцы, в часопісах, але па незалежных ад мяне прычынах гэта не мела масавага выйсця да чытача, не мела выйсця кніжкамі. 10 гадоў пролежаў гэты «Бунт незапатрабаванага праха» ў выдавецтве, пакуль наша ніва не звернулася. І такім чынам это прайшло амаль 15 гадоў. Гавораць, што ў наш час век кніжкі гэта 20 гадоў. Далей кніжка ўжо сыходзіць. Такім чынам я магу сказаць, што кніжка, якая атрымала вельмі ганаровую прэмію, прэмію вольных літаратараў, што яна вытрымывала выпрабавання часу, што для мяне таксама вельмі дорага і сведчанне таго, што нешта рабілася. Тое, што мог, тое і рабіў. А напісанне гэтай кніжкі для мяне это злучэнне майго амаль 20-гадовага жыцця ў заходняй Сібіры і потым вяртанне на Беларусь. На пачалася з нейкіх дэталяў, з нейкага штуршка, імпульса падсвядомага, якога і не ведаеш. І вот это ішло одночасово с Сибири и отсюль уже, потом, когда я приехал. Потому что я это задумал на силу себе бунт незапатрабованного праху годов 20-25. Как это было и с иншими книжками. Они все вельми, вельми вынесенные, мой переношенные. Это с геологии, с работы моей проходчиком у горной шории. У той горнай шоры, якая сёння сумна вядома па шахце Распадскай, я прымаў удзел, калі быў журналістам і ў будаўніцтве этой шахты, і пісаў і там, а рабіў у газеце «Красная шория», красная шорая, газету закрылі, я пайшоў у геолагаразведку. І вось там я спазнаў гэты край. Край, дзе было больш зэкаў, чым жыхароў вольных, дзе можна было сустрэць і старабрацца, і прафесара, і рамантычных будаўнікоў, сумна бунтоўна рамантычных будаўнікоў светлага будучага камунізма, таму што будоўлі, вялікія камсамольскія будоўлі, это Кузбас весь быў аблытаны, там пад 20 іх будоўляў было. І геолагаразведцы я пахадзіў і паглядзеў па закінутыя гулагі, гулагі, у якіх апроч іх там нічога і не будавалі. І архітэктар горада Таштагола Горнай Шоргі быў заняты толькі тым, што займаўся гэтымі гулагамі, будаванню гулагаў. І от сярод лесу, сярод тайгі, сярод заржавелага калючага дроту, сярод гэтых вышак, раптам зараснікі, зараснікі крапівы, зараснікі, і там нейкае падабенства крыжоў і магілы, магілы, магілы, магілы, магілы гэтых пакутнікаў, гулагаў. І шмат на якіх, там я ўпершыню прачытаў, прах не востребован, бунт невостребованного праха. Но звязалася у мяне гэты бунт невостребованого праха далей, уже калі мне давялося бываць зноў жа пад Тюменню, Ялутараўскі, там адбывалі ссылку дзекабрысты. Цяпер уже на ўскід я не помню, но помню, што быў Якушкін там, Лунін і яшчэ некалькі. І вот гэты бунт незапатрабаваных прахаў, прахаў былых, прахаў сённяшніх, вельмі кранула з усіх дзекабрыстаў Лунін. Лунін, які быў звязаны з Палессем, які служыў недзе на Палессе, адзіны, які нікога не аддаў і не прадаў царскай власці, адзін з дзекабрыстаў, не павініўся. І гэта адбывалася на Палессі, яго службай на Палессі, там давялося сутыкнуцца з Удастоева, гэтага вялікага бунтаўшчыка, дзе знаходзіцца на Палессі у Лунінецкім раёне іменне, іменне Дастаеўскага. І вось неяк аб'ядналася Горная Шор'я, аб'ядналася знакамітая Владзімірка, на якую я выйшаў у той жа Тюмені, па якім гналі кандальны шлях, гналі гэтых дзекабрыстаў, хатка, музей, і дзекабрыст Лунін, і наш у нейкім родзе ўсё ж земляк, ці як сказаць, Фёдор Міхайлавіч Дастаеўскі. Гэты бунт, бунт вякоў, які жыве у чалавеку, бунт вякоў, бунт наш, чалавечы, якім жывыя сёння і ўсе мы, вылілася ў гэты загаловак. Бунт незапатрабаванага праху, таму што, колькі б не было гэтага бунта, колькі б не бунтавалі людзі, а застаецца нешчасце, застаецца недоля, і такім чынам вось гэты нашы бунты застаюцца незапатрабаванымі, як і не адбыўшымися, як это сёння, і наглядаем на сваёй айчыне, і мы маем той бунтоўны прах славутых продкаў Полатчыны, і Скарыны, і Сімеона, і Шагалаў, і ўсіх, хто прайшоў па гэтай зямлі, але не маем толькі сваёй долі, мовы і слова. Я удзячны асабіста Алесю Аркушу. Вялікае дзякуй ад Палешукоў маіх і ад Палесця, ад майго дзіцячага дома, ад маіх шматлікіх бунтаў. Жыццё з літаратурай. Сярод удзельніка ўрачыстай цырымоніі першым павіншаваў Віктара Касько з атрыманнем літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» самы вядомы сучасны полацкі пісьменнік Уладзімір Арлоў. Я згадваю свае студэнцкія гады і адкрыццё пісьменніка Віктара Касько. Я памятаю, я быў уражаны ягоным лёсам, дзяцінствам дзеддомаўскім. Быў уражаны тым, як яго ганяла па свеце, як перакаці поля. І на вялікае шчасце, вось, ён вярнуўся. На радзіму, напэўна, ён не мог не вярнуцца, таму што цвіла там недзе на палесі груша, пра якую ён напісаў цудоўную аповесць, класічную «Цвіце на палесі груша». І тут Алесь гаварыў, што Касько параўноўваюць з Маркесам, а я б яго з Фолкнерам найперш параўноўваў, асабліва вось калі ён піша пра палесся, пра прыроду. Я адразу згадваю фолкнераўскага мядзведзя, але не вельмі я люблю гэтае параўнанне. От, хай там будуць дзе-небудзь у Амерыцы амерыканскія каскі, вось, а не толькі ў нас беларускія фолкнеры. Уладзімір Арлоў падараваў лаўрэату сваю кнігу «Імёны свабоды» і пажадаў, каб імя Віктара Касько як можна пазней трапіла ў гэтую кнігу, бо ў ёй сабраны эсэ пра тых дзеячаў беларускай гісторыі і культуры, якія пакінулі гэты свет.